เกิดมาจากโคลนตมเมื่อพ้นโผล่ขอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงคาคุณแห่งดอกบัวในสายฐานแห่งการว่ายวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลงเปรียบดังดอกบัวนั้นนากว่าจะโผล่พ้นมาอยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชาเราทุกคนเปรียบเหมือนนอบัวเลือกลัวเคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนว่ายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะโผล่พ้นกามสายน้ำเวียนทุกระทมมีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวพลีบานพ้นน้ำสว่างสวยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใหญ่พระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามรอยบัวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้อมบูชาพระมหาบัวลูกไหว้วันทาพระมหาบัวลูกขอสัญญาจึงมีพุทธโธเป็นหนึ่งกับลมหายใจจะก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรรคจึงลอยพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทารานอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อน้ำจะเป็นบัวงามเดินตามพระมหาบัวจะเป็นบัวน้อยตามรอยพระมหาบัวขอปฏิบัติบูชาวันทาพระมหาบัว